Ala kete naminu ga do kiri wallahi ya bunaya ya bunana wala taqo mal kabire ya bunaya ya bunana wala taqo mal kabire ya bunaya wala ya bunana wala taqo mal kabire kesa mi beti anata wo sara ya kole nani famen yo smay abetan ya narna jar gi darame arame wallahi ya de gulon ni la ko be galu smay da e don be me gara du bina gati gati gati ame ni baga boy ko baga no mata e ka e na man kala ke e mo de na doni aga bla na ta ko no ka bla fa ta ko no aga na no mai mai e baba de ni ga ja ile no ko ma de wudo ko mu jana madel ya bo ya e ga bo mana wala ta ko ma ga de ya bo ya e ga bo mana wala ta ko ma ga de ni ga ni ni ye ma ko mo ano da dia tan ile ala ga ji ka ho ni na samare a ama me ko mo sa ma sana yo woro wona je nyama ta dalu jangura ta tiango ya bunaya e gabumana wala takoma le kamana kamana ma sara tina du na buru de tira fare na karo mo bulbe ayere na dino ma to mawo ma to malu ila jabale simbe inalimani la jabale ya ma tiamurla ila manra ima Beno mari mojo bakana binade mogerake Allah Beno mari mojo bakana binade mogerake Allah ana mor ala marsara ya rabbi ala mar mor ta amin agatike wallahi agare toro filadra betara yoni wallahi naminu mi adona kuruna wa man amana wa hamana ma o ila kale wa man amana wa hamana ma o ila kale ala kwa kamole ka kuruna mi ni mani nama kwa ma kuti ma sema mala mani na minu ma kwa ma dorbu keta muso ta dorbu kemu kwa muso mu kwa dorbu kemu kwa muso mu kwa na mo do ma jeka to reka do la pa o ka samda ka wa man amana wa hamana ma o ila kale kena ga de Kuma dulu kamari. Ni wo dulu kamari ho diye. Ya bela biye pere ki taka. Owa. Namo ya mo. Nana. Ko ya mo ko bela. Namo. Ko mo ko bela. Namo. Ako la mi furu tarando. Mabba. Atara di wa mina. Mabba. De. Ko mo ko bela ki mo ko bela ya biye kara. Bo mo nai. Bo mo nai. Oh. Ako ala duwa kara di ndi. Atara di wallahi. De ka ala di duwa ri ka ka sola. Namo. Ko samani na kaya. Mabba. Omo mo nani mani ke mina no bia do gira abo ya ne ya kana na we e gabo tani mo na ya re mana ka do na ko wala ta ko mana ka be ka be ru ke wala ta ko mana ka be na ko ba ru ke ra wala ta ko mana ka be ya mana ka me re we e gabo tani mo ro ra ya re mana wala ta ko mana ka be ar ja mari buru wala ta ko Arja bari buru wala ta ko akana yo mari ka bere ni ka bere ni ka so ko fa ye sa re abo ni nanya ka ko ni ka ja bari ni ko ye kuna ya te mo ni na ka mo ni na ni ma mo ni ma ka la ni ko do ni la ti ma ta ma do ma ka ari yo ma ko la ti le na ni amu la ko la ka la ti ga ma ila ma ko mo ni na mo le ra ra he ma ala ni na mi na wa la ti mo jo ni ko ma ka do be na ma Bakana ila mojerate yebu nga kado benauma una mojerate bakana bakana ila mojerate yebu nga ordo ye bakana ila mojerate Kadukiri naona akoma ninyiri binyiri sini ina nani bami ndiara binyara sini ina akomole kuna ina nyiti mboko tu ala bere muamiri sono na miluma kuruko no baka worbitoi katokane na kirira jina kana na mla kumirika na bia kirira akana mla soroka akiakiri kia kuma jabwa naona naona yaduna mibendi na Damusia lalabe, damusia lalabe. Inna mauladuna bibenina. Akibaduna, damusia lalabe. Akibaduna, damusia lalabe. Akibaduna, damusia lalabe. Inna mauladuna bibenina. Bibenina. Bibenina lakiyara. Akibaduna, damusia lalabe. Damusia lalabe. Amu kuboru lomu. Damusia lalabe. Mwani onu lo etamusha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Amen.